कहने लगे, अब्बा जी यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया उसे खा गया और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे चाहे हम कितने ही सच्चे हों।